الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رورو الحمدللہ پیو ډیر مبارک نسبت سرا مونږ تاسو د الله په کور کې را جمع یو او تاسو د دې کلی د علاقې د پار لوی د خوشحالی خبره ده چې ګوره تقریبا سپینده دیر شو ماشومانو د الله کتاب عظیم الشان اختتام تر رسول دا زما عزت مند واغ خوشحالی دا چې رب کریم مونږ او تاسو ته حکم کوي چې زما بندگانو کو تاسو پس خوشحالی کول غواړی نو زما په کتاب خوشاله شئ ماشاءالله نن چې تاسو دې مسجد ترا جمع شوی یې نو د دې بچو دا ختم یوازې د خپل استادانو او د والدینو خوشحالي نه دا بلکې د ټول امت مسلمه خوشحالي دا مناسبم دادی زمای عزت مند جون کې د قران شریف د ختم په سلسله کې راجم شویو چې مونږ د الله د کتاب بارک سوورو زمای عزت مند مونږ او تاسو لډه ضروری ده دا خبره چې مونږ د الله کتاب او د دې علوم او عمل ته متوجه شو زکه زمونږ استاد او د تمام انسانیت د نجات د قران شریف نه بغیر بل ذریعہ نشتا کته سو لخکاری وای ها زم آواز باندې خو پوی گئی کنه نو پکار دادې لکه څنګه زمونږ دی بچو قران شریف ختم کړي چې مونږ دا ټول لوی واړه نارینه زنانا دا الله رب العزت کتاب پلاسو کرا والو ماشاءالله استاسو دی کلی کی دا الله رحم او کرم دے زمونږ سمر نوجوانان علما دی چې په خپل مساجدو کې درسونه کوي تاسو ټول به دې درسونو کې کی نه کنه وکې نه وای او که چان درس لري مين او هغه پس زما عزت مندو سو قدمونه اخلي ورد دنیا دا پارا مونگو تاسو روزانا سوک اسلام آباد لزی سوک پی خور تزی او آور ترا لند شوے دے دا سید اللہ دا دین دا پارا کسوک قدمون والی نو دا قدمون بے دا جنت دا تلو ذریعش زکا حدیث پاک کے راغلی کم مسلمانان نارینا زنانا چپکم لار دا قرآن و سنت او د علم په طلب کیږي نو الله ورته په دې د جنت لار سکی دا و آسان کی ان شاء الله ټول به درس کې کی نه کې نه بکې نه وای ماشاءالله ګور دل تم درس کیږي د نورو زایونو کې درس کیږي څوک وعده کوي چې زبه د قران شریف درس لکې نم او وای ماشاءالله ور رسول جلاس نو چته ملائک لیکي او وای اسنن لیکلو والو کې راشه او یو ورځ بنی زما عزت ماشاءالله الله دې توفیق درکې یو ورځ نا دو ورځ نا تر اخر سلګو پورې به موږ د قران شریف درس تکینو دا به الله زموږ د نجات یو ذریعہ ګرځي بلګره د نجات ذریعہ نشتا کچا ځان ته د قران او سنت نه بغیر بل د نجات ذریعہ ګرځولا دا په دوکا کې پروت ده تاسو د علماء او نباوري دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورات شریف لستو او د نبی عليه السلام مخ مبارک د حسین سر کې دو چا ورته ته ګورې نه اغزر زر تورات شریف بنو او ای رضویت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا پدې کلمات ویلو سره د نبی کریم علیه السلام غوسه سړه شو د الله حبیب زال الله را لېګلې قرآن الله را لېګلې او ته تورات شریف لولې ورته ویلو کان موسی حیر که حضرت موسی علیه السلام ژوندې و نو دا غبم ګوره بل کار نه وي بغیر زما د سنت د تابعدارای دا یو روایت کې داسې مراغلی کې موسی علیہ السلام ژوندې و او تاسو زپریخې و او د موسی کلیم الله پسې روان شوه و نو به شک تاسو به گمراه شوي وای پر عیسی علیہ السلام زموږه بنیادی عقیده دا اسمان کې ژوندې د راکوزیږي و دغه شان د کنه نه وای دا ګورې دی ایمان او اسلامی عقیده دا عام چې راکوشي نو په خپل کتاب او نبوت به عمل نکړي اب د الله د حبیب د شریعت تابع وي زما عزت مند زمونږ د نجات ذریعہ قران پاک دی ډیر وخت شو ګور زمونږ د مشایخ والله د قبرونو د نور نډک کی مهنت یو کو او ګوره اوسم پورا خلق قران لا سو کې نه راغسته کراغسته دی بھائی استاسو د محله کې به درس کیږي رښتیا رښه وای تاسو د اسمر لوی محله خلص کسان نه کینای دا سی زمونږ د نور نوجوانانو لما چې درسونه کوي نو اگر از مستاز دی کری سر نیزی او کری للاڑو دا تولندهی تاو سر دالتا دا شیخ سیب یوڑی زور شاگرد دی نگو را آغا مالوی زماتیا کالا عمر دی اغه سمره مهنت کو قوسم غره زمون ټولو نارینه او زنانه او قران لاسو کې نه دراغسته که کامیابی غواړی یا شیخ خپل وخت مزایا کوي که کامیابی غواړی د خپل علما او نه قران زده کوي اګه کامیابی نه غواړی نو بس درس کیږي تاسو تخته کوي لکه څنګه چې مو عادت ته ابای الته درس کیږي تاسو لاړ شئ سو کو د شئ سو په اجرو کې غپ لگاوي دا وعده په وعده کوي چې د الله د کتاب درسونو تبکه نه ای سچی دی کنه د دنیا او د آخرت غټول برکات هغه په دې کتاب کې دي د دنیا برکاتم په دې کتاب کې دي د آخرت برکاتم ټول په دې کتاب کې دي سمر خیرون شدی داغه ټول تعلق د دې کتاب الله سره ده او دا کتاب مونږ په شریک پرېخه داغه نه خدا دا چې مونږ عالمانه وای نو 1500 مقتدیان دي 1500 کسان درس لنه کې دي دینور لکه چې نی راغلې په اګه دا سی اولاد در معلومه چې قران لسړې نه کیږي او جنت لپاره رسی نو نه نه وایي کنه ابایش لار در معلومه دا چې قران دې د منځ ویستو یو سړې به جنت لزی کدا سی اولاد تاسو له معلومه یغه وایي دې قران ته عالمان محتاج دي دې ته طلباء محتاج دي دا سی او کس نشي پیدا کولې چې تاسو وایي دې الله کتاب اورې دو ویلو تګنه محتاج نه دي هر څوک د الله کتاب او ریدو ته محتاج دی نو ان شاء الله درس به اوري ځان به په قران پوي وي ما یو حدیث تا سنوان دي د ابو داود شریف وي زموږ دی علماو لیکلي دا علما ناشتي وي د جنت دومره درجي دي سمره چې د قران آیاتو لدی ابای او د قران شریف باره کې اتفاق دي د علماو چش پک زرا آیاتونه دی دی سیوای کې د علماو اختلاف شتا سو کوی 200 سلور سو کوی 200 سوارلس سو کوی 200 نولس د شپګو زرو د پاسا ا سو کوی چش پک زرا او 200 او شپګ دیرشتي د جنت دومره درجات تی سمره چې د قران شریف آیاتونه دی دا حدیث معنا در تکوم بیا به لګه مختصره تشریح کوم وای او به ویلی شي په ورځ د قیامت صاحب القرآن لرا چې قرآن لولا او بر ورخیجا ادا سه پارام رام لولا لکتاب دنیا کې لستو ستا اخیرنی مرتبه بد اخیرنی آیات سره ستا اخیرنی مرتبه بسوی دا اخیرنی آیات سره وای خدا صاحب القران چاله وای نزمو دي ټول شارحین لیکري صاحب القران هغه دې چې دا قران لازم نیولې او پدی عمل لې اېدا الله بندگانو کې اوسړې دې کتاب حافظ دې د دې عالم دې د دې قاری دې او د دې د نور علوم خاوند دې خوچ پدی عمل نشتد تا صاحب القرآن نوئی صاحب القرآن سوک دے چه دا چا پدی عمل لے قرآن چه کما عقیدہ وئی اغشان عقیدہ دا لکه ما شاء اللہ تاسو درسونو کی دا توحید عقیدہ ہو رئی چه زمونگ دا نفی دا نقصان دی زد دا زلد دا ورکولو بندولو دا دیرولو کمولو حالاتو بدلولو سوک زی موار دے تمام انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام مړی ژوندۍ د دې پلاسو کې نه د چا نفشتا او نه زما عزت مندو د چا نقصان شتا صاحب القرآن هغه چالوي چې دا هغه عقیده د قرآن غنته دا او صاحب القرآن هغه چالوي چې د قرآن شریف باندې عمل لې بازی گوره دا علماء ناس دی بازی خلق قرآن وی خو قرآن پی الٹا لانت وی نجد قرآن وی او دربان لانت وی تا تا صاحب القرآن نوی لکه قرآن وی ظلم مکوا اتو ظلم کے نولتا غایاتو نسکے قرآن حکیم وی دا انسانیت جون تیر کا او تا دا انسانیت جون نتیرے نو صاحب القرآن سوک دے چداغ پہ عمل وی اللہ دے رحم و کرم کی زمونږ دی عالمانو طالبانو او ټولو عوامو نارینو زنانو ته دی الله په خپل کتاب باندې پوره پوره د عمل کولو توفیق ورکړي. دیو جنت کوشش وکړي پوره پوره دین دنکه دو کې کامیابی دا نیمګړی دین چې سمرت نیمګړی دی دومره نیمګړی ایسا دی په جهنم کې دا. دیو جنت الله بندگانو سړې ځان ته د سر نا تر دې خپو پوری وګوري چې آیا زما دا بدن د شریعت مطابق دی کنه دی. ابای اکثر غره خفقی کوي خو به نه کنه اوس اکثر زموږ د مولیانو قاریانو سرونه انګریزی وي. ابای زموږ کړي کې واجی شه دې ډېر نیک سره ناغه چې په سوزري کې لمبه سر له ګوري ما ولې کته سرونه د خلکو ګوري بیا ځان له مسکوا په کې په خبره باندې نو د باز قاریانو مولیانو سرونه انګریزی وي. از طالبان نکلا نکلا وی انگریزی سره څنګه زولام دی رستو نو موټه ډک کای دی مخ کې نه ډک کای نو کدا رستو نو موټه نه ډکیږي سټو کې نه ډکیږي دی انگریزی وای کړه کنه ولا وای بای دی لا انگریزی سر وای. زموږ د شریعت مسله دا ده زموږ خو پیغمبر علیه السلام د حج عمره نه علاوه سر نه ذکرې نه سنت طریقې مطابق سر دا ده د نبی کریم علیه السلام ویخته د غوګونو د نرمو پوري کله لکیر استی او زموږ د دین خبره د کدا سي پښاو اختواړه لکیر نیوم د شریعت حکم ده. کله د الله د حبیب ويختو داد غوګونو د نرمو او د دی وګو پمنس کیو او کله د الله د حبیب ويختو په وګو پراتو د درې قسم سر جناب نبی کریم علیه السلام پریخ او زموږ د علماء کرام وای وی دا واړه ماشومان دي دور لوی دي سر نه پریزي دا د چاچی ګری دي دای دي سر پریزي بهغه خبره واه. حج عمره کې ای سر خرید نو سر یا او خره یی د سنت طریقې مطابق پریزي دی ګوره دا پرې خودل خو سنت دی اپ دې کلولو کې د علماو دوه قولونه څوک جواز وای څوک سنت وای. د خلفای راشدین او سنت ته حضرت علی رضی اللہ عنہ بسر خریل واوی دار وی اختدلان دی سجے جنابت تے ومن ثم عادیت و رأسی ومن ثم عادیت و رأسی ومن ثم عادیت و رأسی امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی دا دیو اجن زماد سرد وی اختو پر خدوس را دشمنی را غلے اس یو سڑے نخرائی او نید سنت طریقی مطابق پریزی نو دې کې خو غره عبادت می عبادت نشتا. خدا سر قتل انډه او د کفار سره مشابهت ني نو جائز قدر لره پس سنت او جائز پويږي کنه پويږي. ها بھائی یو جائز وی یو سنت وی. ها بھائی جائز دا دې چې بس ګناګار نه او سنت غیله وی چې پاغستا پورا عبدیت حاصلېږي او بندګيري چې ورته وي سنت طریقې باندې سړی نه بنده جوړيږي او د بندګیره یغه حق ادا کیږي. نو دا سر چې څوک لنډای ادي يهود او نسوارا او غیر مسلم سره مشابهت ني نو بس د جواز درجه دا کوشش وکای چې پوره پوره زما عزت مندو په دین کې مونږ او تاسو داخل شو. الله دیو کی چې مونږ هر سړی د دې خبرې فکر وکړو چې پوره پوره په دین کې زما عزت مندو داخل شو. صاحب قران بدعمل سړی ته نه وای بدعمل سړی ته بنوي چې لولا او بره خېجا چې داغه د قران شریف پار آیات باندې عمل لې لکه اے قران کې د پردی حکم دی نو د چا پکور کې چې شریف پرده داغه ته بووي چې اقرا ورتقي لولا او بره خې یو سړی کور کې شل پیری قران نو وي خلق له خولو حکور کې شریف پرده نشتا. دا شریف پرده د الله یو حکم دی. نن پښتانه نه خبر نه دي بابا. ها بھائی سوک به کوشش کوي شکور کې د شری پردي. ها بھائی خپل کورونو کې د شری پردي کوشش وکوي کنا کله د پښتنو زلدا شواب وام خرایر وار رور وجندر لا سان دي کو پرده ته آسان را پښتنو له وجل آسان دي. ها بھائی ضرور د خرایي دروار د تربور د ماما او د چاچا د زوی وجل در لا آسان دي که پرده ته آسان را. ها بھائی الله او رسول دا وای یو ځکه موږ ناس یو عالم بیان کولو علما او ته بیان کولو وی تاسو په منبرو خیږي نور سړې زګونه غرزوي چې منکرات دی او به زبدا منکرات ختم راپور کې دي منکر نه کړ استاد خزي استاد غرور نه پردشتا استاد خزي استاد ماما نه پردشتا او استاد خزي استاد تر نه پردشتا دا تر خو استاد ماما استاد قسم دې کې ته مرشوین استاد تر استاد خزه په نکاح غشته شي کې نشي غشته خینی نا پا پختنو کی پردنشتا خینی پردائی دا چاچی پردائی دا مامی پردائی دا قرآن دو زیونو کی ویلی ماشاءاللہ 35 ماشومانو ختم کرے چی دا چاچا نا پا پردن کوئی نن زمون پا کورنو کی آزاد آزادی دا دا کور نوجر جوڑا دا ابائی شری پردے احتمام بکوئی کوئی بکن بکوئی بائی ہر سڑے دی لزمائی زتمندو فکر من شئی شری پرده زمونږ علماو لیکلي فرض ده دیوان عمل پکار دے کوشش وکي په خپل کورونو کې د شری پرده خپل زنانو ته وګور دا په زورم نکيږي دا به د قران او سنت په ماحول جوړ تا داسې کتاب ده کنه مونږ بازي علاقو لاړو پاغه کې پړونه پر سره دل بعیب خوزو با پا معاشرہ کی ور پوری خاندر چی چاو پڑونے پسر کو خوچ دی کتاب لکھے ناستل نو خوزو تے بورکے ور پسر کی دی کتاب لکھے چلے زمونگا زنانا کی نی ناب ہوئی چی لیور زما پردے سڑے دے دخاون روارت او دو مثال پتور خورائے روارت دا پردی دی دا شری پردے با انشاءاللہ سکوئی کوشش پکوئی چی شری پردہ زما عزت مندو زمونږ استادو دی کورونو کې راش بلکې دی ایمان نفس زمونږ بنیادی شیخ خپل حیا برقرار ساتل دي چې کله موږ خپل حیا او پرده برقرار ساتل نن زمونږ د بنا تو ختم وو اوس ډیر داسې خلک چې دیندار لري او چې وعده کوي کنه نو کپڑې د پاره خزي دکاندار لګوځي په کومه خبره وایي نو دا په دیوسانو کې یو دیوست د شریعت مطابق ویګه په خبره چې دل پته ده چې ما خزا د دو پردي دکاندار سره خبرې کوي ازما لور زمان ګور د پلاری دکاندار سره خبرې کوي اده په خاموش ده دا ته کپڑے ولرا ولوی چې کوم په کې خوخه یا خوخه که نوري دکان له واپس یوسه اګه تا دا یو ډیجه ته په بازار کې ګرځي او موټر ساتي یا ماشوم لوبه او غي څه کوي ایسو داگا نے کہی نو دا اسلام او مسلمانی گورے اللہ تا زما عزت مند خواہ ندا قرآن خدا ویلی چی زنانا بسوی دا ضرورت مطابق بروزی او دا ضرورت مطابقم چی روزی نو بورکا با پسر ای اپا خپو کے با دا زنانا و جرابی وی دا اصیل اس وین زنشتا اس طولی زنانا سے دی ازادی او اصیلی دی دا اصیل زنانه ټول بدن عورت ته دا فقهاو چی لیکلی پکور کی یو زنانه مسکې نو غره دې مالو غره دومره مخ او دې تکفین وای او دې قدمین ورته وای دا که سرګندی نو خیر دې خدا غره د پردی باره کې بیا نه وای زنانه کور کی مسکې نو د دې دې دومره مخ خیر دې ښکاری د دې دې دومره لاسونه ښکاری چې کفین ورته وای ا د دې دې قدمین ښکاری او کدا زنانه د کور نه بار روزی نو یا بلاسو کې دستانی چي یا بلاس په بورګه کې پټوي د دې خپې په جرابو کې پټوي دې ته وای اسلامي پردا دې ته وای اسلامي حجاب یو زمونږ د رواج مطابق دی ا ماشاء الله تاسو د خلق ډېر په پښتو یادېږي مخکم ما ویلو کې دې شي الله والا ناس دې چا خبره زړه ته ورغورځيږي وہی جنگل کی زمری ناس تھی کا نا بھائی دا پڑھو نے گورے دا سے خاص پردہ نہ دا بورکی کوشش ہو گئی وہ ہم کا نا بھائی پڑھو نے گورے سے خاص پردہ نہ دا پدی پڑھو نے کی زمونگ دا مین دو خوین دو زمونگ دا حیادار و بدن خکاری کا ہوا را لدائی پڑھو نے نشی سنبھالو لے بھائی نسوک بکور کے دا بورکی اہتمام ہو کی لا سوچت کے ودی پر اگر رہی ورہ بے خوند سنے پا دین عمل ام نشی کولے قسم دے دا دین دم رلوے شے دے خوند اور با پی عمل کئی بے خوند سنے دے عمل نشی کولو کے دا بورکی انتظام ہو کئی دا اللہ بندگانو بل کوشش دا کوئی چی ضرورت رازی ندخپل زنانو سرا ڈاکٹر تزائی دا مسله دا چې د پردي سړي سره زنانه کینا سن دریم سوک دی، دا الله حبیب وی دریم شیطان دی، دریم سوک دی، دریم شیطان دی. زمو پالا کا پانی یو نیک سړی دی، ناجی چرتا لړشی ډاکټر بدل شي نو اکلی کې اعلان وکي وای کما خزکه بغیر د محارم نه زبې نه ګورو خوای کبد وای وای. الله دې زموږ دې ټول ډاکټرانو کې دا جذبه پیدا کړي چې وای کمه خزې سره خاوند ضرور نه نو زبې سنو کو زبې نه ګورم. نو په دې ترتیب زمای عزت مندو کوشش کوي چې زموږ ټول کارونه دا د شریعت مطابق شي. صاحب القران ارشوک دې امیم دے، دا زمونگ بچی طالبان ہم دی، زمونگ دا سپینگی دے عالمان ہم دی، و صاحب القرآن بسو کی چه دا آغپ زمائی زتمند و عمل وی. اللہ دی مونگو تا سٹولو تا دا عمل کو لتوفیق را کی. دی پلا ور کچا قرآن ہوئی، عالم دے پا تفسیر پوئی گی، قاری دے پا تجوید و قرآن پوئی گی، خوش دد پی عمل لی. بدل قرآن شریف گورے تاسو صاحب قرآن خلا خود لوئی جنر بد بد نسبتون اور تکائی بن اسرائیل سر گور علم دا توراتو خدا غی مطابق ایمان و عمل نو. نو الہ العالمین فرمائی مثل الذین حملوا التوراتا ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. وی مثال دا غا خلقو چی دا تورات علمو خواغا مطابق قیدا و ملنوا، دادا سی دے لکدران کتابونو بار چی او خرطو تڑی. او یولوی عالم تیر شوی من دوستازانو نوری دنی وی دول الزرط لباب پدرس کی کی ناصر سور بھائی بارہ ہزار دا بدت درس تناستو. لیکن کلے چی قرآن علم دے خوا مل پریخن اللہ وی فمثلوہو کمثل الکلب وی مثالی پمثل دسپی دے. اللہ دی مونگو تاسول پدی کتاب دا عمل کول توفیق را نصیب کی. دا مونگو تاسو کوشش کو چی دا خپل بچی یو بل تبدا سی دا اخلاقو پا دائرہ کی وایو چی مونگ دا قرآن وایو او پدی بانے زما عزت مندو زمونگ عمل وی کور کی وی. کور کی عمل راغے کور کی ببرکت رازی، که پسینہ کی عمل راغے پدی کی ببرکت رازی. دا گورے دی دنیای برکاتو کتابم دے آبائی رزق او دا مال دے ریدل خلق پا دکان پٹھی نوکرو کی لٹائی نوکری او دکان خوی او سنت طریقہ دا خو برکات ٹول پسکی دی. تاسوائی جی رزق دی دیر شینو پسوائی. الہ العالمین فرمائے ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. دا آمنوا واتقوا مانا صدا اللہ ازمو دا استازانو قبرون دا نور نڈکی. دا غید دی علم تفسیر سر ڈیر واسطاوا ایمان او تقوا وی د دې کتاب علم او عمل تا. امن او تقوا سمانه دا وای چز دکا دا غره یو یو یاد چز دکا وای ډیر څه بدل لبلاوی. ایمان او تقوا ستوي د قران علم او عمل توي. الله او یک زما دې بندگانو سر د دې کتاب علم او عمل راشي لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض زبد آسمانونو دزمکو برکات را کلاوکم. دنیای برکات بدم روی آسمانونو دزمکو برکات برا کلاوشی. یو حدیث ابن کثیر ذکر کرے وی سلوی خرزی چی متواتر بارانوشی نو یو ملک بدمر آباد نشی سمر چی دے کتاب اللہ یو حکم مانے عملو شی و آبادی کی. ہوائی سلوی خرزی کا متواتر باران نشو یو ملک بدمر آباد نشی سمر چی دے قرآن و سنت مانے عمل کی گی او دے سر ملک آبادی گی. نو گورا دو دنیا برکاتم گورے پدی کتاب کی دی. یو گھٹا مدرسہ زمون پدی ملک کی وی داغی دا طلباء دا لنگر او دا مدرسین او دا تنخواہ مسئلہ بالکل پا صفر راستا. نو لوی خلق را جمع کل چې څوک د مدرسې خرچه نه برابرېږي د مدرسینو تنخواه دي وایي چا څو وي چا څو وي. زموږ یو استاد محترم اوس وفات دی، هغه ورته وي د کتاب الله درس شروع کوي. خبره باندې څه کوي بھائی؟ د الله د کتاب درس شروع کوي، ټولې مسلې بس شي، ټولې مسلې به حل شي. زم تاسو لواب د دکان او د بار او د زمیداری سوچو فکر مو کوي. او که تاسو وایي چې برکات دی راشي او بشمیر دی راشي، نو الله وی ولو انهم قاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. دا چا وعده ده؟ مالک او خالق وی کده کتاب باندې خلق او عمل شروع کو، دبر او کته نب خرا کو نه شروع کی. او مالک او خالق وی ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. وی کده خلق زما د کتاب د دې لارې پسې روان شي، نو فراخ رزق بور تورکم د دنیا او د اخرت ټول خیرونه پس کی دي. زما عزت مند وګورنن مودي په لوګورای زمو دي سپینګرو تلاوت پری خې د یوجرو لارو کې ناس اوسم ګوردا سي خلک شاغر زمو یو مو سر یو غټ تعلیم یافته سړی د درس کی کینی. نو مال یو خدای اتوار دی، یو دا تیر شوی اتوارو ډیر شی تلاوت کوي، ډیر رزق کی ختم کوي. مال پټ کو دی وی 1000 ختمونه می برابر کړ. ها بھائی زه یو پروگرام کوم دا ستا سره ډېر خلک دې کلی را جمع کړو، اخر تکلف والا روټي والا ورک. ها بھائی دا سه خلک کوم اشتدا ګور دا 1000 په خله اديږي ته اصل ختمونه او نظور نه به خبر شه. رمضان کې ټول تختې کنا. ها بھائی جمعات پریزه قاری صاحب لا یو ختم د پارا نمات وی 1000 ختمونه می برابر کړ یو پروگرام کو. رسوک بڑیر ڈیر تلاوت کئی دی کتاب اللہ بھائی. ہاں ماشاء اللہ در سنو کی کہ نئی پدی قرآن بانے زما عزت مند زان پویا کئی دا د خیر او د برکات و نڈک کتاب دے. کل جدا د کور نوزی برکات ختم شی، کل کدا د سینی نووت سڑے بے برکت شی، کل کدا کتاب د ملک نووت ہو آغا ملک بے خیرا او زما عزت مند آغا ملک سشی اغه بے برکت شي. ندی کتاب ته ان شاء الله متوجہ کی گئی او دا عمل کوشش بکوي. یو یو خبر شي اوري نو دا سم کوي چې بس واو مریدا او خبر ختم شو، نه چې خبر مو واوري د کنا نو اغه ته عملی شکل ورکوي. بعض کسان دا سی مو سره ابل کال حج کی عمر غره نو یو حدیث کې دا راغلی چې دا حج د قبل دو سنه خلا نا حدیث ماوی چیرا سلام ڈیرا چول پکار دی و اطعام و طعام دا وس مطابق خیراتو نکے نو بس اگر چی حدیث واری دو لاؤ تان سر او دو مرگری بوت لل او دا ٹول کیم دا خوراکس کا گھا بے ہوگا. باز ادا سی خلقی چیستا دا خلی للا خبر رو تے ندا چی اغور تا سکڑی اغور تا عملی شکل ورکڑی دا سی دا اللہ بندگان وی چی بس دا اید آوری دو کمی وی باقی عمل ته تیار وي. الله دې موږ او تاسو لم داسې توفیق راکړي. دا څومره لویه خوشحالي ده. الله دې دې علما او دا خواري په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. داسې ادارو سره چې موږ او تاسو محبت او ساتو دې ته زما عزت مند خپل بچی راوړو کوم وسوي دې سره تعاون کو. دا د اسلام زما عزت مندو قلاګانی دي او کوشش کوي د اعمالو. ها بھائی یو عملی سلسلہ را روانه ده. نو اگر چې زمو موضوع خود ختم ده خواب هم درته هوا. الله زمو دې عالمانو په حال باندې ورخلېږي چې کله یو مسله را روانه نو پکار دادې چې دې خلق مخکې خبر کی. پدې هر اسلامی میاش کې سې دینی کارونه دي او سپکه خلق او رسومات او بدعات جوړ کړي. دې محرم الحرام دا د اسلامی کال لومبنی میاشتا. ها بھائی اسلامی میاشت نومونه خو په اسلامی جبه کې درځي کنه. زموږ د بوډاګان لچو نو په شکال بادرو په یو ساوي، ا دې ماشومانو نو جنوري فروري په یو ساوي. اسلامی الفاظو کې د میاشت نومونه ناراضي دام زده کوي خو هم کنه. دا دی میاشنا دے اسلامی کال 1438 ہجری دا شورو شوا، دا محرم الحرام دے اسلامی کال اولنی میاشتا، دا دی دا لسم رز را روانا دا ابا این رزی ورد لگی دی سا دا سعودی دشمیر مطابق سبا دا غی نهم دا، بلکل سر پا سر رجول تیار یه گره جینی طور تیار ابا سبا دا غی نهم دا او دا منگل پر از با دا غی سوی لسم بای نو دا روجه نبی علیہ السلام نیولی اپا دی لسم روجه بانی دا یو کال دا گناهون اللہ ماف کئی لکه دا مخ که میاش تیر شو ذلحجه نو ما شا اللہ تاسو که بس اگدا سیوی چی دا رفی دا رز روجه بی نیولی چا نیولی بای ها بای ما شا اللہ گورا دا چا چی نیولی دا دو کالو گناهون پی ورطا اللہ ماف کری نگر اوس دو دریو لاس وجد کو دا محرم دا پکا دا چطولو نیسی دا محرم الحرام دا لسم روجه چی چاونی وا نو دا تیر شوی کال گناهون پی ورطا اللہ ماف کری او دین صغائر مراد وی او کبائر نسڑے توبہ و باسی اللہ دی مونږ ټول له توبې توفیق راکړي دا الله حبیب بل سمنی وا خو به فرمایل دیو خبر دی وجنا ویل ان بقیتو کچر زجوندې پاتشم آئنده کال تعالی اسومن نتاسع نذب ور سره نہ همم نشم دا ګوره دا سې نیمګړی دنیا دا چبل کال محرم رات لو د الله حبیب په قبر مبارکه کې پروتو دا غره نیمګړی دنیا را وی کبل کال لزفات شم زبو ور سره نه همم نسب قبل کال شرات له الله حبیب د دنیا نه لاړو دا غره نیمګړی دنیا ته ادا سی وکم چې سبا راځي خارې بدروانه پرتی یو بډای نبی علیہ السلام تراغلی او خيار صحابیه وا دا مسئلے تپوسو کو جروانا شو سو قدمه چواغ شل واپس رانا وی حبیب زک بیار اعظم او تا سنی دا مسئلے تپوس بچا نہ کو وی کزنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نا تپوسو کا دا اللہ ر حبیب معجزہ ابو دا یوسو قدم لا ر بیار ال حدیث پاک دے وی کا ابو بکر صدیق نی چانا تپوسو کم عمر فاروق نا تپوسو کا رضی اللہ عنہ بیا یوسو قدم جلاڑ بیا وی کدی نی عثمان ذنورین نا تپوسو کا یو سو قدم اجی بیا راړې کده نی دا الله حبیب ورته وای چې دیم نی بیا سکه په دې زمکا دا د زمکه دا د زمکه دا ویخ درته د دې زمکه د مخ نه بهتر رې دا ګورې زما عزت مند نیمګړی دنیا دا الله حبیب وک ز ژوندې پاتې شم زب ور سره نه همم نسب اچې بل کال راتلو دا الله حبیب خار او تلاړو بدن مبارک په خارو کې پروت نو د دې روزي درې مراتب دي یا بھائی سو مراتب دي ټولو کې ادنا مرتبه دا ده چې صرف لسمونی سه دې تباز فقها او مکروه ویلي خو محققین علما وایي چې دا مکروه ځکه نه دا سو کال الله حبیب نی وړي دا الله حبیب چې او کارو کې هغه کې کراهت نی سپويږي په خبره باندې نو محققین وایي چې आवाज لسمنی ول مکروه نه دی غدوی ما درجه صدا چې ور سره نه هم لسمو نسا اټولو کې غره مرتبه صدا وای سومو یومن قبله و سومو یومن بعده حدیث پاک کرا غلی نو نه هم لسم یو لسبا وای څوک په اعلی مرتبه عمل کوي بیا دری رز دارو جنی ولسدی مسلوله طریقه دا دری رز دارو جسدا بلکه ابچی نے متپوس کو میرا مولا تاریخ خویا چې د محرم الحرام سے تاریخ ده ناغه او نقشر ولې غلا وی مدینی والو خود یو پیر نه تر بل پیر پورې دروځي نقشه ور کړې تاسو وای چې دا څنګه ور د ادری رز خو مسنون دي نه هما لسما یو لسما نو د بت پرز به یو لسما ختم شي نو ورپسې د جمعرات پر از بیا مسنون روزه ده الله حبیب د پیر او د جمعرات پر از سوا نو ورپسې د جمعې درزن ایام البیس شروع کیږي هر میاش کې درې روزې نیول سنت دي او هغه کوم د یار لسم سوار لسم پین لسم نو د جمعې پر از یار لسم ده د خالی پر از باندې سوار لسم ده او د اتوار پر از پین لسم ده نو ورپسې پیر بیا مسنون روزه ده نو عرب ما شاء الله دی یو پیر نه تر کومه پیر پوری نسی تاسو کې ځنګل کې سور ځوانان دي که تاسو نسی کور کې خوای دا زنانه خو نسی کنه روجی نسی دا الله بن الله دې موږ تاسو ټولو ته د روجو توفیق راکې د جنت ات دروازې دي سو دروازې دي زموږ دی عوامو کې مشهور دی وی جنتونه ات دي نه جنتونه سو دي سلور دی ابای جنتونه سو دي او دروازې ات دي جنتونه سو دي بای سلور دی باز یو اتواړه دی الله درکړي چې سلور نور شته نو کوم ځای نه مته ورکه ابای جنتونه سلور دی او دروازې سو دي پتی اتو دروازو کیو دروازه د باب الریان لا يدخله الا الصائمون یو دروازه خاص درو جدارو د پاره دا اگر صرف د رمضان روزی نه یادای پختانه کو روزه خوري نو دی وای کمبر شو مم به خلق په شرم نو شرمای ډیر خلق موز نه کوي روزه نيځه کا پختو کې کې چارو جو خوړه نو دا پختانه پیدا سينوم کی دي چې د مړ شینوم ورته به خوند وای ها بھائی نو ډیر پختانه موز نه کوي خروجه د دیو جن نه نيسي چې شرمندگی کی نفلی روزي ونی سي ور سره ها بھائی دې سره به ان شاء الله نفلی روزي نيسي او نفلی روزي دادی نو د دې زما عزت مندو اهتمام او کوشش وکړي دا خپل بچی زما عزت مند پابندۍ سره را لګي ماشاءالله د یو اداره جوړ کړي او زموږ دا ټول علما وای د ټول علما او دا سوچ دی چې چون کې دا دنیوي تعلیم هم زموږ مسلمانان کوي نو چې دا سه علما سکولونه کالجونه جوړ کړي چې دا غي د نظر د لاندې دا بچی دینی او دنیوي تعلیم ځاسي وکړي او د دې د دې دنیوي تعلیم سره نظریه او فکر د دین جوړ شي زکه دا دین زموږ مقصد دی او دا دنیا زموږ یو ضرورت دی زموږ استاد سودا بچی دی الله لوی ډاکټران او انجنیران کی وګوره دا زموږ د ژوند ضرورت دی او دا د دې چې کوم قران او دین زده کوي دا زموږ د ژوند سره مقصد مقصد وی ضرورت ضرورت وی مقصد او ضرورت پی جنې کنا مشکل ده چې ما یو مثال نی پیش کړی تاسو یو پیژنې یا بھائی ها بھائی وای ګوره اې دې بیت الخلال چې سړې وردن نکیږي دا ضرورت ته کوم مقصد ده ودې ته ضرورت په مقدار التکیلی اوس ګیو زړی کټو بالغ تو ځان سره بستر واغستا اسو کول وای چرته دې وای بیت الخلال اعظم نو تاسو به تړلو کوشش کوئ کنه چې سړې لیوالې شوی بیت الخلال ورتل ضرورت ته اس کی اوسڑے پکی تو ضرورت نہ زیاد وقت ہے ڈاکٹری انجینئری دا دنیا دا ٹول علوم زمونگ ضرورت تے او قرآن زمونگ سرے قرآن زمونگ مقصد دے مقصد مقصد وی مقصد مقصد وی او ضرورت ضرورت کل اک دا مقصد تقاضا راشی خلق ضرورت قربانی کئی کل اک دا مقصد ضرورت راشی نو خلق غسکی ضرورت قربانی کی نو گوره زمونگ استاسو اصل مقصد زمائی ذات مندو چه دا بچی دین زدکی دی دا علماء و صحبت کی لویشی زمائی ذات مندو اللہ دیتا سول نورم توفیق در کی ماشاءاللہ زمونگ دی نوجوانانو دی دے که دا ادارہ روانہ کڑی او استاسو پا دی دعاگانو لگ وقت کی الہ العالمین دا ډېر لوی مقام ته رسوله الله دې نورم دې مسلمانانو تسو کی ترقی دی ورکی او رب کریم دې موږ او تاسو دې یو بل سره مینا او محبت پیدا کی الله رب العزت دې دو مسلمانانو په زړونو کې مینا محبت واچي دا کې نه حسدنا رب کریم دې د امت د مزن او باسي خاص کر زمون پختنو کې دا کم قتل او قتال او پرزونې جنگونه دي الله دې دا جنگونه پرزونې د پختنو نه لري کی او خپل بچو ته زما عزت مندو چې دا مونږ او تاسو نه کوي هغه زما یو کس راغی مور دې پختنو پرزونې بدی وی زمون جنگ شوه او پدې شوه یو په یو سپی غپل بل بل بل غپل آیا وی جس په غافي وسړې په مړکو نو پختنو غره مړم پسوي یو پلس پیو غپل ابل پلس پیو غپل باغی مڑیو کی دنیا خراب شی و خیرت خراب شی اللہ دیو کی بازی ملکنو کی مسلمانان رو قتل و قتال پی جنینا بلکل دسر پی جنینا چیزا قتل و قتال سلوئی زمون پختنو کی ما شاء اللہ عادات دے اسلام دی غرب کریم دے دا قتل و قتال والا خبری دوی نو باسی دا خوی گوره دا مسلمانان نے دا اللہ حبیب پا حجۃ الوداع کی پاغ تاریخی خطبہ کی ویلیو لا ترجعوا بعدی کفارا یدربو بعضکم رقاب بعض وی زمانہ پس گره د کافرانو غنته جوړ نشي چې را پاسي او یو بل قتل وای ور دا ټوله دنیا چې الله روانه کی لزوال الدنيا اهون علی الله من قتل رجل مسلم وی د ټوله دنیا روانو ل الله لاسان دی ا د مسلمان قتلول ور تګرار دی ابن عمر رضی الله عنه نو مرفوعا او موقوفا حدیث راغله الله دې موږ تاسو ټول خپل کور لګوزي و یغه خانه کعبه لکتل وی ته سمره د عظمت او د عزت نډک کورې خو زما دې د الله په ذات قسم وی چې د مؤمن عزت د تا نه سیواله ابای د مؤمن عزت د کعبه نه سیواله کچره په کعبه چاډه جو کتا سو کوم پښتون ورته مسلمان وای ابای انند مسلمان وجل یا وسانه خبره جوړه شوی سوال دا کوي سکه الحرم شریف کی تراویح کې اکثر داخله قسم دلتاوري نو الحمدلله مون ختم قران ویشتم کې حرم شریف کې نو د حرم غ امام د نور دعاګانو سره یو دعا عجیب ادا موکا و ی الله مون پداسه حال کې خپل ځان ته پیش کی او درم ولی چې زمونږ لاسونه د امت مسلمه په لاسو ککړلی او ایسه پوښوي تاسو دا سوال کوي چې الله مرګ راولي خو دې قبر او محشر لدا سي درشم چې لاس می د کلمې والو پوینو ککړلی او کچری وینو باندې ککړوینو بیا ګوره خیر نشتا حدیث پاک کې راغلی دا علما ناشتي دا مقتول چې کم ظلمن وجل شوی ا د پښتنو مر ټول ظلمن ده کنه تاسو را پکې چې تاسو مخکاري وای قسم ولوي ته کافر ته شي ګره او بای د پښتنو مرګونه ټول سړي دا ټول ظلمن وي نو دا مقتول چې ظلمن قتل شوه دی به د قبر نه پرز قیامت دا سر راپورته شي چې تازه تازه وینه به روانه ایته به چې اوس چا زخمی کو رنگ به د ویني بوئی به د مشکو انبر وي اده براشی حدیث پاک کې راغلی دا قاتل بده دي سرکونډي نه ونی سي سرکونډي خو پیژنې نه کړه سرکونډي نه ونی سي الله کما یلی کو بشانه د حساب د پاره به ظهور فرمایلی وای بزما ربا زنه تاسو شو کد زو وجل هم چولی وجلم او الله چې د زو وجلم نو زمونږ د ملک وزیر اعظم او صدر فلانه دا مشری ګرړه نګرانه په فریوسی حدیث پاک کې راغلی وای پرز د قیامت به وسړې وای چې د سوریا استور سره دی ویختو نا وې ځان وې او چې مشری می نه وې کړه هر مشر د ملک په هر قتل کې پات کړو کې برازي سمرا نا حق قتلونه چې په یو ملک کې کیږي د ملک ذمہوار خلق به پات کړو کې راضي ادیت کړو تا روایتو کې راغلی دا سي طالب لګی دري چې دا غید آزادی دوب د عدل نه بغیر بل چابینی دا غید آزادی دوب سنوي نو ان شاء کوشش وکي جنگونو پرزونه مکوي هه جنگونو پرزونو سرا د امت زور ختمي د امت د اتفاق اتحاد لحاظ مساتای سکال مونږ حج کیو د لیبیا س علما ما سره په خیمه کیو تاسو نو جوانانو او دا ملیشیا ملک دے پدی کی اولو یا جامعہ دا عرب پاکی سبکونا وائی پیگئی پا خبر مان ورا بازی ملکونو لے او فخر دے دا سی جامعہ تی جوڑ کری چی عرب علت دینی تعلیم لیس دا دلے بیا مسلمانان ټول مالکی او المسلک دی سری افریقا شوا لے بیا شوا دا ټول د امام مالک رحمه اللہ پا مذہب بانے دی لکہ سنگا زمان ہندوستان پاکستان او بنگلاديش دا ټول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې یاره مصر باز خلق نا غالب خبره کولو کی او زه کی وی دی یو امام مرجوح قول وی راجه غره خبره لوي مرجوح داغه مقابله کی حکم وی مرجوح قول وی خو چې د امت اتفاق په تسلس کیږي نو په مرجوح قول باندې کا خو چې امت درنا دا امت که خپل کې و جنگې دو دا الله مدد او نصرت به بالکل ختم شي بیگا زمو سور انفال کې دی آیات باندې درس ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم خپل منس کې جنگې گئی با ګور د جنگې دو د پارا صحابه او متواتر سيزونه پرېخي الله زمونږ د دې دور د علماو اے عالم غرض ما ته وي په پاکستان کې جګرزي په هر دری ویلا کې څه شی ده مدرسه ده یاد بناتو ده داسې ده کنه ده او مالې او خشنې روجت کوي دور دور قوت نشته هر سړی د بل پسې لګیدل ور دروغ بنوایو هر مدرسې والا کوشش ادا ده چې دا بل دې دا کار نه کوي ادا دې ولیکي دا غ سره خپ زړه کې کینا او بغض او حسد ده د امت د اتفاق د پاره متواتر شې دی لوي لکه مزروجا دا قران متواتر شینه انکار باندې سره سوچ کافر جوړيږي و د امت د اتفاق د پاره متواتر شې پر خود لري شوې ده د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې دا علما ناشتي ډېر ملکونه فتح شول نو التا حذیفه رضی الله عنه ورتراغي وي قربان دا امت را سنبال کا یو قرص سره قران زکړه بلبل سره قران زکړه ادي یو بل سره جنگونه کوي د عمر رضی الله عنه په دور کې امداسي جو عمر رضی الله عنه یو صحابي وکړو سوره فرقان لستو نا خو جلالي شان والو وین قریب او چې د تلاوت په دې منځ کې می پور ټوک کړي خو لک صبر می ولو چې تلاوت ختم کو نو صادره ول په مړی کې واچولو او په صادر کې نبی رسول اسلام ته بوتلو ورته قربان دی خو سوره فرقان داسې وایي چې تاسو ما لدا سي نه لسته د الله حبيبي پرېږي ناغه صادر د مړی نه لری کوغه ته وایي سوره فرقان ولولا ناغه چولست وایي ها کذا انزل ته ابو داود شریف حدیث ده ودا دې چې څنګه وایي داسې نازل شوی بیا عمر رضی الله عنه ته وایا نو چې سوره فرقان وایي ها کذا انزل ته چې څنګه وایي داسې نازل شوی نو دا زمای عزت مندو په او خیرتونو او او احرف او لغاتو سره قران نازل شوی نو دی خلکو به یو خیرت دی چا به بلوی نو پاغي جنگونه کول حذیفه رضی الله نو امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله نو ته وی ودا امت ګره جنگی کی دا سنباله کا ناغه ګره زموږ استاد سمخه لدا کم کول دی ته وی قراءت حفص هبای ستو ورته وی دا پدیبان قرآن لکلو او دا غنور متواترو نے منو فرمائلا دا متواتر شینے منو فرمائلے دو مد اتفاق و اتحاد دا پارا اللہ دی پا مونگو تاسو کم اتفاق و اتحاد راولی نن امت مسلمہ پا مختلف ڈلو کی تقسیم دے اخا پاکی کئی خوبا نا کنا ہارا ڈانا کا غاگ نکے غبل لگو لے دا مسلمان پا نظر نکوری خبر بد انصاف کو وہ حسل ما فی الصدور سبب د قیامت پر از دا عرص پډاګه کیږي کله چې د امت دا حال وي چې د پداسي ټکړو کی تقسیم ده او د کی عصبیت ده عصبیت سره وای پکار دي چې زموږ د علما د عصبیت یو تعریف ځان ته راځي چې ماشومان ولې یاد وي عصبیت دی لوي چې ته په ډله بازای کې راغله او دا غډله بازای د وجنا د خپل مشر او د خپل ډلې ګناهونو ته جواز لټه وي کوي په خبره واره دي ته عصبیت وایي څه ولوي ایستای وډل لا او هغه د قران او سنت خلاف روانه ده هغه د الله د کتاب نه الټه روانه خچون کې ستا ډله ده نو ته د اغې د دې بی دیني د پاره دلایل لټه دي ته عصبیت وایي د الله حبيب وایي دعوها دا نار پریزی دا گوره بدبوی دار دا دا یو عالم دی اللہ دی دا علماء و خبری زمو زین کی واج شئی مولانا عرفی عثمانی سے بپی جنید مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ رے بچے دا دی دا باز علماء و عجیبی خبری آوائی ویزی چی فارق شمن ما بزان سر دا غلی کلو دیو بندی نو ایما تمی والد سے پٹ گن دیو زلوی چی بچی آن ستا د دې کولو نه مال د عصبیت بوې راځي بګې په خبره باندې به لیکلي جما والي صاحب ته یو غټ عالم دی تاسو ټول پیژنئ نو مې زنالم وی هغه کتاب لیکلو په دې را ل تقریز وکا وی جما والي صاحب چې کتاب وکړ ورته ډېر خوله کتاب دی لیکلې خدا سره خبره پکې د عصبیت دی کدا ته وباسي تقریز په کوم غنې نه کوم په هغه دی وی هغه وی نه سیدما والي صاحب په رسول وکړو دا امت بطول را جمع کول غواړي دا ستاسو دی یار حسین دا ټول مسلمانان دي دا ټول زموږ رونه دي کنه دي دا بطول را جمع کول غواړي چې د الله دی کتاب لکېلي او د پیغمبر علیه السلام دی سنت لکېلي نو کوشش زمای عزت مند دا کوي نظریه کې سو کوي وسعت په نظریه کې راولای په معمولی خبرو باندې بعض علماء او تا بعض ډل او تا دې کې شک نشتا چې څومره د دین خادمان ډلې دین او پکې نقصانات همشتا او پکې سشتا پکې خې خبره مشتا هغه معصومین خلق انبیاء علیهم السلام نو دغه نقصان کچری مونږ د لوسپیکر او د منبر نه بغیر په ګټ کې لری کولې شو نو د دې ډېر خیر شي او چا چې د پښتون قوم او د پښتون مولا هغه نقصان په لوسپیکر لری کړي نو هغه ډېر له نقصان پیلاو کړي د الله د حبیب د دعوتم د طریقه وتا سو دا کم علما ناستي او احادیث ویلي د الله حبیب چې یو مسله کوله و ما بال رجال سد حال د سړو چې داسي کار به یو سړی کړي یو سړی په امتیاز او قتل او چې پلار کی امتیاز کوي نو داسي و نه وی چې فلانیه د فلانی زوی ما خو لیدلې وي د الله حبیب وی ورس خلق لارو کې واړ بول کوي خدا ګوره ګناه ده یو سړی د زړه خیال د مساتلو مسلم پکې حل شو مسله پکې څه شو مسلم پکې حل شو نو کچره مونږ په ګټ کې یو سړی د اصلاح کوشش وکړو ډېر په لوسپیکر څوک سماوي ما په خبره کنه ها بھائی کله ناکله ګټ کې د سمولو کوشش کوي کنه ها بھائی خو خبره ده چې کنه اګه په لوسپیکر یو بل سماو زه چې کله شرط لاړ شم الله دې تاسو ټول مونږ ته دا فکر را نصیب کی بار بار د دین یو کار سره لګي غا فکر را نصیب نو مال یو کس وې دلته خدا سي دي ادا سي بکې مونږ نمدا سي غلطي شي یو ځکه زمو سره مرګري ز چابوت نو وې دي ادا سي کچره چرته جا بیان لبوتې د لوی دلته ادا سي دي نا پښتنو بل دې وې دا خو جوړ ما پسې راوسته اپا کلی کیسه شرمولم چوس میں پالاکو کی شرمائی نو پختون خود عزت د وجه نہ کفر میں اختیار ای کنا ها بھائی نو کوشش دا کوي زما عزت مند چ دعوت دا د اسلامی بنیاد په طریقه ش او دی کی د چا د ذات او د شرمول سره اس قسمه تعلق نی اے للہ فی اللہوی سوی د خالص د الله د رضا د پاره الله دې زمو ټول کارونه دا د شریعت مطابق کی تاسو وختي نه ناس هي الله مدا ناس ته خپل دربار کې قبول او منزور کا ماشاءالله په کلی کې مجددین د بوزغری ډیر زایونه دي ماشاءالله په یو یار حسین کې مدرسې شمیره لنه شي الله دې ډېری کی او بھائی الله دې سکی وګوره ډېری کی نو خفقه کې امتان وی رحمت الله علیه لیکلی دا د امت د تحکیم الامت وای و یو سړی چې د دین یو کار کوي او دغه کار بل چا مشورو کو نو کده دوار سره زړه کې محبت راغې نو معلومی کی دا د چې سکړی د الله د پاره کړی اګه دی وې زه درس کوم د فلانی ولې شورو کوم اما مدرسه و دی فلانی ولې شورو کا معلومه دا شو چې دا مخ کې کار د چا د پاره نو اګه ته پټی کې ګوټ کې ایو سړی درغه یادر لوی چې دوه تیرې دی روره دا یو بده سره زو ګوټ کوم اتا ور پسې رمبې لور روا او سادي مړې نو نیو چې ما سره بولې ګوټ کې نو شکر نو باسي چې تا یو مدرسه جوړول ابلم جوړه کا اتا د قران درس کول بلم شورو کو د دین کار چې تکې او بلچا شورو کو اتا ور سره کینا او حسد او داغه شرمولو د پاره خبرې جوړې معلومه دا شو دا اسې دي ځان کړولې استاد اکار د الله د پاره نو تا چې سکړی دا د الله د پاره نو دا سې زمونږ دی اولیاء کرام ویلي الله دې زمونږ هر یو کار زما عزت مندو د خپل رضا د پاره کی او الله دې دا ټول امت را جمع کی اتفاق او اتحاد دې الله نصیب کی ادي مدرسو سره مینه ساتي د الله بندگانو خپل بشیرا لګي دې دارو کې ګوره پیسې لګي پښتون قوم به ارسو منی او یو د پیسو خبره نه وړي ها بھائی کنا تاسو له پښتون قوم شرم ورکای قربانای لم تیار ده په دین باندې سره نه تیار په دین پیسې نه لګای تاسو ماغه پښتانه پښتو غو نه شي پرې غو نه او بھائی پښتو مو کا چکیږي په دې مدرسو غو ری د دین پیسې هم لګي پښتانه غریبانه انده سره کوي زموږ د اسمر مدارس چې دي دا بار نه چلیږي د کلی خلک اغه کې اس قسمه تاون قاعده بشری ماشاءالله ګور ابل کالم داسي نیم 500 پورې ختمونه اوسم 15 دیرش دي د مدرسو سره مینا او ساتي د سره مالی او جانی تاون کوي چې زموږ د دې بچو او د عالمانو حوصله زایو شي په دې ترتیب باندې الله رب العزت د دین دا کار د دنیا په ګټ ګټ کې الله رب العزت پیلاو کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك زمغړې هر معزز عالم دې او په کار داو چې موږ غله وخ ورکړې و خو بیا درس ته نه رسم نا به ان شاء الله د دریو سوراتونو ترجمه در لکای هغه پسې به دعا کای نو سینا غره ته شان لاړ نه شیخه هغه مختصر د دریو سوراتونو ترجمه در لکای الله مودا ناس ته په خپل دربار کې قبول او منزوره کا اتا سو یو وعده ما سره وکا یاد در لکنا چې موږ ټول به درس لکې نو بیا څوک شکلا سوچتای چې وای درس لوکې ماشا الله ماشا الله ماشا الله دې ټول ته توفیق درکې او مال دې مراکې چې تر اخیر وسلګو پوری د قران شریف درسونو تکې نو سبحانك.